بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عن النبي في الفصل 16 من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وأما الحكايات فمنها دنگ لغي كون نيغي باتاي تي دغ ام سولو كيغا خامتاني موم لا ام سولو تي جوليت دين مانيير جينيرال waye manam dogu determination ak resolution yitte deug ni nga xamantene non lay maye non la amé solo ci nit ba tax mu wara mëna manam jariñ rawatina ni sheytaane fi nga xamantene mom la koy jaare mo su fekkentene dogom gogou dafa dess waye sa yu dessul rek mu sheytaan du ko meuna lal day wey day dem yonam du ko meuna jégué légui nak mu am ay netali kon yo xamanteni cheikh ahmed ibn mubarak al-lamti moko déggé ci serignum cheikh abdul aziz ad-dabbakh radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhumā su ko défé ay histoire la yo xamantene ay qissa la yo xamantene benn bu ci nek day wone ni nga xamantene mom la deug mel manam da koy illustrer diko mettre en évidence ni nga xamantene non la deug mel ci talibé bi yalla nko yalla may amin ya rab amin munawa amma ndar al hikayat netali faminha bok na ci ma li nga xamantene samatu deug nako min cheikh ci serigne bi رضي الله نغرم الله بر الله تعالى اجك جانو تي مومتي مو شيخ عبد الزباخ رضي الله تبارك وتعالى يقول من كان نيكون بعض من لن تي نيغا خامني اراد دا نمون الله بر الله رحمه رحمته ولا بوك ولا رحمه في الماضي انا يحب الصالح و موي موي رحمته manam moy yalla ko yalla yeuram rahmahullah lay tek deug fil madina ci ñu wessu ñu hmm yuhibbu musoppon nak as-salihin nit ñu sell ni manam nitu yalla yi fa alqa mutazalluk allah fa alqa musanni bok allah bur yalla fi qalbi ci xolam an niko an bata kharaja mu genn min mali ci alalam fa ba'ahu mu dar koy jay wa jama'a mu dajale samanahu ak jeegum mu jël alalam yalla daldi def lol ci xol bi mu jël alal ji e daldi am lum ci jaay am ci materiel yim yoron daldi jël njeg gi nak faza mu daldi dem li baax di ñeel ci lenn man ci nga xamne istihara si won nañu andal nas ci nit ñi bi salaha ci xellate niki kat nitu yalla deeng wa kanat ne ko na taqsuduhu don jublu ci mom al wufuda manam min manam ñi nga xamantene ñom daan ñoo daan mang di dem ci mom moy délégation ñepp dañ daan jog dem diko séti ji min an nawahi di tukke ci gox yi fa zahabu mu daadi joge manam ci walu gune fa zahabu mu daadi dem ilayhi jëm ci mom hadal marhum kok nga xamne yalla ko yalla yeurum manam moy al marhum bi jumlati malihi manam moy ko ndeysan le pauvre genre ko miskin bi jumlati malihi wala bok koku nga xamne yalla nako yalla yeurum dal bi jumlati mali ci mbolo ci alalam hatta mata balagha mu dadi jote bala dafo dekkum man dekk bi nga xamne mom la wajoju nga xamne dafa siewon ci selate ne fa sa'ala mu dadi laj andari ci keurum dal na anat keur serigne diw ñu nako fadul la ñu dal koy tektal alayha ci keur ga fa daqa mu dal di feug albab buntu bi fa kharajat mu dal di genn al khadimat mbindan bu jigen ba fa qalat ndaw sa ne ko manam mbindan bu jigen mas mok yow no tuddu fa qala waji ne ko abdul ali la tuddu kon gis nga waji abdul ali la tuddu mom mo dem setti ji serign bi serign ba manam ndax dafa bëggona dem gis nitu yalla amna kum doon deg turum mune ah xaruma setti ji serign diw deg nañu koy ciow ñom setti ji ko wa kana te nekkon al sheikh serign bobu al mashhur nga xamne dafa siwe won bi li wilaya ci wilaya min al ufati bok na ci moy katu yalla yu mag yi al musrifina ñi nga xamne eppal nañ yaq nañ ala nu fusim sen bakkan wa ni doyo war la waju doy war la ndekete da siwe wilaya rek ndekete du tous ku doy war ko charlatan la ko wala wa kana te mu nekkon lawo ñel ko nadimun manam wayam dum don andal mom di nan sangara yataata muy jotli ko maahu andak wajjo ji asharabu sangara yu manam moy nan yu boni rek wa khairu ak leneen ludul nan nak manam da dan andak mom di chay chay dal wala wajjo xamne dal mom bok chay chay la do xamne dañ dan nan di defandiko yenen di def yu boni ñom ñoko bokkon liñ da def ismuhu turam abdul ali koku tam abdul ali la tuddu fa waqfa qamu da depp ismuhu turu kon wajoja ismul marhum ismal marhum turu ki nga xamantene mom moy wajoje nga xamne moy ndeysan yalla nako yalla yeurum ki don deg nan nit ku bax ki dem setti ji gay neena fa zahabar mu daal dem al jariyatu ndaw sax manam mbindan ba fa qalat mu daal wax li sheikh ñeel serign ba ismu turu hada alladhi ki nga xamantena daqa mo feugal baab buntu bi abdul ali la abdul ali la fa qala serign ba daal wax wa zanna te mu defok ndort annan ho nabi mo ho ne kat wajoj moy xaritam boboy koke muy andal di dem nana ji sangara ak yoy non di def yef yi wala manam ha kom waji abdul ali la tud serigne bi mom dafa fogone abdul ali bobu moy gayen bobu muy andal di nan sangar kon ñom ñet ñep abdul ali lañ tud deedit ñom ñaar ñu ñu tud abdul ali c'est que waji nga xamantene mom da deggone nitu yalla mom dafa tok rek jek jek yalla def ci xolam ne dafa bëgg dem seet ci nitu yalla muy wër muy mune mu jël alalam ne dal sama alal di dina ko yobul ci nitu yalla yi pour setti di len dal bu ko defé après mo di len ligéyal nangam nangam wa joju mo tuddu abdul ali serigne bi mom tamit dafa amone ben waaju jo xamné waaju deung la comme mom ku tuddu tamit abdul ali deug légui bi abdul ali bu jekk bi manam ki nga xamné moy talibé bi bimu ñëwé fegg buntu bi mbindan bi manam mbindan bu jigen bi ne ko yow no tuddu muné ko abdul ali muné wa bax na duggal nga xaar mu duggu xaar mom mbindan bi dem ci serigne bi ne ko ki de abdul ali la tuddu ki feug serigne bi fogg ne abdul ali bi nga xamne mom moy say say bi xaritam bobu mom la leer muné ko nak deeng izni jox ko ndigal la ho ñel ko deegi jox ko ndigal pour mu dugg fa dakhala waji da dugg ala sheikh ci serigne bi fo jara mu daari fek asharab nanu kay manam moy sangar ci bayna yaday ci kanamam wamra atan ak ndaw so xamne fajiratan ku kacchore la mahu andagu ak serigne bi bu fek serigne bi ak ndaw ci kacchore de sol yu doy war nek ak serigne bi way xolal warzaqahu way ak wanam talibe bu mo warzaqahu warsamu warsagalako allah bur yalla taala ajka ajal al ghaflat yegedi manam negligence di baña setlu nit ñi dal yalla dako warsagal won lool an zalika ci mbir mom nonu kullahu lepp lool yep yalla warsagalako ba gisut ko denga fa taqaddama mu dadi jublu ilayhi jëm ci mom fa qala muneko ya sayyidi yo sama sang samet dama deg bika ci yow min biladi ci la dalé sama rew dama la degone deg gi sey mbir eh wajitu kama dad lay dikke qasidan sey mbir nek aji djublu ci yow li tadullani bu ko defé nga takal ma ala allah ci bur yalla azza tedna wajalata magna teranga ak magay gop xel mu def non lañu wax gis nga dama ñew bëggon rek nga takal ma yalla me dimbalima sama digënté ak sama borom non lañu wax sëriñ yi dama bëggon nga dimbalima sama digënté ak sama borom dama bëggon djégé yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa hadha li mali moy sama alal la ngok atay tu ko dikke nala bi ci sama alal lillah ngir bur yalla rek taala aji kawdi sama alal li mi ngi ni li la yor sama alal yep presque ni la toll djel nako nak legi indil nalako ngir yalla nak legi fa qalu murad wax lo ñor ko ash-shaykh serign bi yataqabbalu yalla nangu allah bur yalla min kum ciel ah yalla len yalla nangul gis nga bu ko wax moy xam nga dafa am ben jargon bu gaay di jeufandiko seen bir xam nga li tax découvrir serigne sou doy war ci xam nga lu tax mu xawa jafé touti ci comédie mortel mam ñi nga xamantene deug xamuñu waxé moy wala ñuko xam sax mais xamuñu ni milieu bi mel moy dañuy faral di jeufandiko ay baat yu xawa rafet buñu togué ñepp buñu togué ils ont un langage éloquent quoi voilà et que langage bobu moy langage biñu jëfëndiko bi sëriñu bax yi di jëfëndiko mom la sëriñu doy war sax di jëfëndiko parce que maîtriser né pourquoi me tromper voilà voilà deng dafa dafa jël mbaa rek tek ko voilà deng lu ko ah yalla na la yalla nangul xam nga lool moy sëriñ sëriñ deggit lool lay wax hein na reysan tumo top nak amara mudal digal al jariyata ki nga xamantene mom moy jariya bi moy ndaw sa manam mbindan ba antad fa ci mu jagne laho ñeel ko rafifan am mburu am teral ko ko wa non mu jox ko mburu rek mais ñoko jox ko mburu mu ndek gaaw mu lek lu ñu lek fa akhadahu mudal ko jël deng wa ata mu jox ko nak al fas manam lamu indale won yep mu jox ko ne ko acca legi jox ko gop ne ko acca na dem bu am raw mu digal ko bil khidmati ci mu ligey fi bustanil sheikhiti hein ah ab tolu serigne bi bo xamne ayena ho serigne bi ko ko ragne lo lo ñel ko man serigne mo nan ko sama tol sa ngam demal ngal bayal mo xalak فذهب مراد دم ذلك المرحوم واجوج ديسان ولا لول واجوج ديسان يالنا كي يالا يرم من ساعته تشاسيا ونفسه خولم نك مانام بكانم مطمئنه ميغي نك ادي دال وقلبه خولم مسرور ميغي بيت بقبول تي نانغ بيغا خنم نولا نانغ الشيخ سيرين بي لاخو نيل كو وا سيرين نانغ غيم كو نانغ ديسان ميغي ديك فذهب ميغي دم فرحا deng muy jubilé manam big def contane di wone mbigam mil khidmat ngir meuna ligéyal rek waqati kat fekkon na ba fa sax pourtant and ak lool yépp laqiya dajon nak nafa ban choono gu reuy min safara yi ci tukki bobu li cheikh ngir jëm ci serigne ba and ak ne choono mi ngi ak choono waye nal mom comme ko gis na nitu yalla dal legi te nitu yalla bi nangul nako ne ko dal legi meun nga nek sa talibé mom dal nako dem mom jaratul muy tok ci wetam ak yoy day tar ne dem liggey li diko rek wa mastarahat nopulul ben yon fekhluul hatta meta balagha mu yek ci busta al bustana tolba wa ja'ala mu nek yakhdimu di liggey bi farahin andak mbekte wa sururin farah moy mbekte megu andak jubilé di contane diko wané wa surur ak mbekte bo xamné ci bir xol la né wana shaatun ak sawar sawar na shaatun nafsin ak sawar bakkan manam mu sawar ci lol way fa kana fek nak mu nekkon min qadarillahi bokku ci li yalla dogalon ci ndogaluk yalla azza tedd not na tedd na wajalata magna mo mbur yalla jalla jalalu wa hasuna wa husna ak rafetalu jamiluhu manam yu rafetami manam ak yu rafet manam yalla yu rafet yi mu am nga xamantene daf ko dafa da ko bari lon bi zalikal marhum ci bobu la way ndeysan manam waju bax doju yalla ko yalla yurum manam fek wala fek yalla dafa bugun serigne bo dafa bokkon mu ci dogalam ak lu bax limu lu bari lu bax li rafet li nga xamantene mom la yalla bugon ci wajoju taxna an sadafa ci bu deppele maji aho ak dikkem mom manam waji mom li sheikh ñeel serigne bi al kazzab bi nga xamne mom wax katul lu deug la katch kat la al muslim bi nga xamne yak kat la manam da corrompu lolo nak tombe wafat genn aduna rajulin ben way min akabiri arifina bok ci ponkale arifina yi dafa tombe bi waji dem ci serigne bi fekk na amna kenn ci ponkale arifuna radiyallahu ta'ala ko xamanteni mi waji genn aduna wa kana ta nekkon na min ahli diwan ci litu diwan gaay dem nekkon ci wa diwan bi fa hadara mudadi tewe wafatahu ak genna adna al ghawth bi wal aqtab sab'a ak jurum ñaar khutbu fa qalu lahu ñunako ya sayyidi yow sama sang fulan diw kam marratan ana ñaata yon wona ñu te ñun naqulu laka ñi ngi nalan ihbit waccer way ila madinatin ci dekk bu reuy moy ville une grande ville min mudonil islam ci dekk l'islam fa asa bu ko defey xeyna antal qa nga tasek man yarisu ko kula don fi sirri ko ci sa mbot walam tu sa adna way yow xettali wo dimbali woñu ci lola deglu woñu parce que en fait do fekk rek li upp ci wali yu mag yi dañuy dekk ci ville yu mag yi duñ dekk ci village comme niko gaay foge dal ko reculer la voilà dedet li upp ci wali yu bu ñi gëna mag ci grande ville yi lañu dekk ñu ci gaay wa ci grande ville yi lañu nekk lolu nak day tax pour manam ñu taxé ku len doon yomb gëna yomb lolu bok na ci du lolu rek mais dal ci la dal en tout cas mën na ci nek deng ñu nako waaw kon teeng lu ñun yag nañ la wax nga nek ci sa village bi rek yag nañ la wax ne la teenga dem ci dekk yu mag yi bu ko defé hein xeyna nga taxé ko xamne da na la mëna doon wala mu don la sa mbot bi ci secret bi nga ya waaw bayyi woni xel deglu woni fal ana legi nak xana jotna wafatuka sa genn aduna wafatuka sa genn aduna fayadya dana sanko nak sir rakasa mbot watab qati da nga dess bila warisin ci te do am kenn kula don fa qala lahum a waji manam arif bi ni len ya sadati yeen sama sangi kat deug deug saqat womat na allah bur yalla ila ye jëm ci man yarisuni ko xamne dana mat daf may doon wa ana ta man fi mawdi'i mangi ci place bi yalla womatal mako may doon fa qalu ñu wax ko lo ñe ko nako woman ho way ko kana fa qala mun abdul ali alladhi bi nga xamantena wafa da mom dafa dem wom manam tukki na dem ala fulan ci diw sangam al mubtali ko xamne yak kat rek la waji voilà fanzuru khol ila husni ti rafatay siratihi siram bi manam moy histoiream han jikom ju rafet ma allah and ak bur yalla azza wa jalla magna tedna tedna notna nguram ci nguram ba pare magna wa ila tamami khol manam kon jikom ju rafet ak nimu doxale doxalenu bu rafetam ak yalla wa ila tamami ak matuk sidiqihi deggom gis nga nimu deggo won wa rusuhi ak mi nga xamne non la saxé won non la saxé won deug xoti won khatiruhu ak khalatam wa nufuza ak mi nga xamne non la wéy won azmuhu ak dogom wa salabata ak deugër kecc gi nga xamne non la deugëré won salaba manam taxaw gi mu taxawon ba deugër kecc samp won jazmuhu manam ak dogu batay yitté manam moy détermination fa innahu naka mom kat raa gisna ma raa lamu gis manam gis na limu gis ci serigne bi walam ya tazalzal te yengatuul rengi wul la woneel ko khatirun ak khalatam amul ben idee bu ñew ci mom diko pourtant gis na limu gis mais pour mom ndaw ci xeyna jabar waji la jabaru serigne bi la gis nga limi sol xeyna doyna war mais aussi comme da fekk serigne bi dans son intimité bon il se peut que jabaru serigne bi la manam dara étonné wako quoi voilà que situation voilà parce que sincérité bi mo andal voilà hein rafet xol dal bu bax la ak deggu gi nga xamné yalla rek ngay yow yalla nga mom ko bëgg yalla ngay wut nit ki yalla à travers nit ki mais yalla mom buntu la pour dem ci yalla mais yalla ngay wut yow deng walam taharraka te yeungatuul mukk la ho ñal ko waswasun ak jax jaxal manam nekkul ci ay trouble ay doute yoy non faal ndax samiatum deg ngeen bi misle ci kemuk hada safa grek cielati allazi bi nga xamne fi zaati mo nek ci jëmum ji est ce que mus ngeen deg ku mel ni ci cielo ci jëmum ji mom natural man ni mel non afa tuwafiquna est ce que mon afa tuwafiquna ndax da ngeen depp ak man ala irfi ci mu donna ma ci ne mom mu donna fa qalu ñom ñep ñu nako naam waaw ki kay baxna mom fa kharajat murad geenu ruhul wali bi wattasala mu jokk sayyidi abdul ali sama sang abdul ali bi sirri ci mbot ba wa asabahu tamu fayenako yolal nako allah bur yalla azza notna tedna wajallata magna ala hisni ci kaw yalla lim ko faye yolal ko ala hisni te ko tek ci kaw rafetay taru niyatahu yenem gi yenem gu rafet rek lako yalla fay fa waqa murad ratlahu ñel ko al fathu fathu bi fathul akbar bi dikke ko wa alima muhammin ayna ana fan ja'adhu lako dikke ar rahmatu yermande yalla gog muy fathu bi ba mu yegg ci yalla wa anna sheikha tekat mu xam nak ne mu mujjé découvrir na ndeké tekat yoy ndeké yo ne a sheikha serigne allah bi nga xamné wa fa da mang na wa kay bat ba ngok moy ñi mang wa fi doona al wufud moy mang ya ñi nga xamné wala dañuy dem délégation mi alay le le day am bat yo xamné exactement bat bi mo bi deug daf may recc duma koy bëgg ki mi motax makoy remplacer ak benen mais suma ko retrouver dama ci bëgg ngi préciser de temps en temps motax leg leg manan waw kay depuis biñ tambalé ba légui leen nga jék jék wax benn mo daan waw kay voilà manam moy wané ni mo bi exactement daan nañ ko gis wayé mo bi ni lay tek parce que dafa da ngay tudé benn synonyme voilà mais dég jék jék mëna gis vraiment bi waw kay dég kon nak mu né saka mu mangon djum alayhi ca mom musirful koko aj yak dong la ko eppal la manam ab corrompu rek la kadzabun fen kat bu mag la di wote wuk ceurign te du tous wa annat lur wa allah bur yalla rahmuhu yorum nako bi sababu ci sababu niyatahu yenen gi la khayratu lenen du lu mu def mi yenem lako yalla xey wallahu bur yalla taala aj kawj al muwaffiq mo moy ki deppale yalla ñu yalla deppale mom jax ma dou ko bëgg souvent day ñew souvent bu tej ak bu ubi chapitre kon histoire bi leer na leer na motax bok na ci li ñuy jàngé ci histoire bi li ci gëna mag moy d'abord objectif bu rafat yéena bu sel gis nga bu loolu bu amé ngay def rek te yalla tax na yalla rek tax bis bo découvrir deug nga xamné deug nga ni nga top côté yalla tax bo gisé tiaxan nga xamné li tiaxan la nga bayi côté yalla tax bo sét nitu yalla nga sété jiko té yalla tax sa mbokk julligni mbokk talibé yépp relation yi ngeen di am na yalla tax yéne yalla dina la wom matalal gaayu maggi la budda mënul ñak budé loolu amna ci yow té yalla rek tax mom yalla nga bëgg dem té xam nga yalla kenn mënu ci dem té do dajé do nek ak gaay yu maggi maggi yalla dana la walal wo matam kok mënu ñak waaw yéne rek am solo innama al a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa yéne rek am solo sel ci yéne deggu nga deggu rek te yalla tax te bo xese bo voilà comme ni mu def rafet ndiot deng wa way di def lo gis rek nga nan wa li mom bo moytul nangam la yoy deedit gis nga pourtant fi bu ñaawon ndiot dina sauver parce que waji duko nax mais rafet ndiot gi mo upp doole gis nga mo gën ba para tamit mom neewul man dal kenn duma yulif kenn momuma han ay luy nday de nga mom mu nek ci keur gi han man ma diko liggeye jël comme ni gaay wax ni gaay wax woy affaire yo dafa yomb torop way serigne han wayo di dem ci tol yo di len liggeyal di ki han mais nañ liggeyal sen bop non lol moy cadre ñi nga xamantene ñom la yalla xam yiw yalla ñu yalla sam do ko mën ta defal bopam wala mu am bo say nit ak wax yu mel non yalla ñu yalla sam ñu kenn yilu fu mu xolal mu ngi tok fofu han keureum han dima ki andak ne yow serigne bi yaa ngi koy wax lolu ga peut-être li nga wax deug la waye dañuy xol li ci compte li ci dess moy ñaata nit ñokoy soxla ñaata nit lay taxaw ci seen ay soxla ñaata nit ñoy ñew ci mom tous les jours keur ga dara neeku fa ñaata nit ñoy ñew ci ñom ordonnance yi mi ngi ni ñaata nit ñoy ñew dama bëggoon passu makka ñaata nit ñoy et cetera serigne mais ñu bari ñi danaka buma ne ñi ëpp ñi dem makka en tout cas sénégal mom ci ni serigne yeleen di yobbu do peut-être lima wax du doon do ah oui ah ñu bari lañ yobbu am makka ak ay xarutu bëski serigne son lañ mais son lañ def kay ciono la de ne coup serigne mom ciono gu reere la gaay ciono gu mag la gaay ñu dina solliciter ci affaire yi imagine lool bo ci bëgge boole taxaw yi nga xam dina diine yi mbiru diine yi la nga bëgg ci boole decc yi nga wara tew parce que nit ñi dañ lay soxla ci yenn événement yi ak seen yenn xew xew yi mais serigne bi mom xana mom amul soxla xara mom amul njabot gu wara dund alors légi yow nga tok fé di dox say soxla def say yi ngay def yef nan way gaay yi momu ñu nangam nangam waaw momu ñu la deug la mais nak yaay xol dal yalla ñu yalla sall wamina bokk na ci yenn xissa kon bobu dem na ma li nga xamantene sameto deug na ko mina cheikh ci serigne bi radiyallahu manam cheikh abdou dabba radiyallahu gir wallahu riyal taala ji koy jaxnu ci mom qala annahu qala mum la wax ne kana nekkon li baab ñel len ci al mashayikh serigne muridul ab talib bo xamna sadikun ku deggo deggu la talib bu deggu la amon serigne bobu fa arada mun nam an yamtahina ci mun nat sadqahu ak deggom yawman ben bes fa qala lahu mun ko yaw fa qala mu wax lahu ben ñel talib ba yaw na fa neko ya fulan e yow diw atuhibuni ndax sop nga ma qala munako naam aw sop na la de ya sayidi yow sama sang qala mu wax ko lawo ñel ko niko man tahib ko sop ak sar lop ana man awwalu bak abu ka sa bay mak sa bay kan nga gëna sop nak nani xol kenn ko ñu bu den mom lan lay tontu solo li ngay tontu ci ngay xamé ba xam yow mën nga nekku talibi deug wala mëno ko don bude mëno nek talibé sé mo nga téla nopolu del julli di wor ragal yalla yoy ñepp xam nañ ko après bo déwé def aljana mais bu prétendre bu bëgg yegg ci niveau yu kawé ci nitu yalla yegg bu jëm bokk mëno fa qala munako anta yow la gënu sopp ya sayyidi yow sama sank lolay fere tontu bi waay lol il faut nga xam la fokk serigne bi mat ko il faut nga vérifier ko ba serigne bi mat ko d'abord nga doga tambalé té pour serigne bi mat serigne bi mo tax serigne bu mat limi yéné talibé bi ak limi jotolé jokolé ci talibé bi ci yiw ak xiwul yu aju ci aduna yu aju ci alakhir ak limi xol di vérifier ci dundum ndax amna lukoy lor pour mu dindiko ak lukoy jariñ pour mu yok ko ci jotale ko ko moy upp fouf liko wajurum di defal bu fekente ne serigne mat na serigne lol moy le minimum on sa fa liruy de ka naw ko ko yello na nga gën ko sopp lu deug lepp nga ko jox fa qal wa lol nak fo mu mat ko ñun nak suñu ñun suñu problème nak ko ase nga lapp ci ga ci mu jëkke rek moy sëriñ bi ñun ci bopam dañ dul han da nga war ti je pense que ci ñaar chapitre ñu romb ni gis nañ voilà vrai sëriñ muy ak lan mo tax wa kay wala manam serigne bi kiko don motax may wax waxuma kiñ koy tuddé ak diko ko wax fa nak waw lo mom jeru mo koy répéter ba légui comprendre nañ vraiment né serigne tiaxa doxul ñuy wax ok serigne li ñuy wax wala légui ok non parce que gis nga diko wax rek amna solo rek comme ni xam nga wolof mom xamul lool wolof mo nan ko ngéer gi bis boko waxul ngéer la rek bis bo tebe te waxako niko li ngeer la mu fatte ni ngeer la kon baal ko fatte mo bi ngeer mo okay deng mom la seigne babacar don wax rebella wala lol la xam tous les jours bo xeye rek neko ngeer ngi bis bo tebe te waxako niko ngeer ngi te gëna ëluk sa day fatte ni ngeer la ya waaw lolu manam métaphore la pour expliquer ni ñun ay wolof lañ il faut nga ñuy wax tout temps voilà dégg munako kon man yow la gëna bëgg fa qala munako afara ayta xolal imaginer tay in amartuka buma la digëlé in amartuka buma la digëlé antatini ci nga indil ma nga dikké ma bi rafi abi ka ci sa bop baay atto tayini ndax dag mako jox tay buma na rawon sa bop papa la bëggoon sa bop papa ray ko indi ko wa dagal bop bi indi ko est ce que dang ko def qala mun ya sayidi yow sama borom yow sama sang bok fa kayfa ana naka la ote ko laalu dul joxe naka lay def ko duma la ko jox sa walakin nasaat way gis nga waxtu wi tara bi nga gis legi nga gis legi ci saasi legi ni nga gis mu la dem fa zaabu mu dem min hinihi ci saase wa kanat nekkon na zalika lolu baada an ginnaw bi nga xamantene raqada nelaw na annasu nit ñi fekk na nit ñi nelaw jamono jojo bi mu ko koy wax fa tasawwara mu dem ñalgu di dara mir hein dar yim sen keur ga wa ala mu fete kaw foko sathe manam mu dem yek ci kaw foko sathe ci kaw as-sathe moy plafond bi moy teeg bi summa top dakhala mu dal duggu ala abi ci bayam ummihi ak yayam fi manzilihi ma ci sen nek fo wajada mu dal fek abahu bayam yaqdi muy faj hajatu ajo min ummi ci yayam wala deug nga fek situation bi demé non falam yu muhilu way bayu ko bam hatta mbété yufraqa mu pare min hajati ci aajom de hmm walakin wa nak baraka dafa tepp alay ci kawam wo fek waji manam bay bi foko mi ngi ci kaw yaay ji faqata mu doggaw raxo bopam waata mu dal di dikke bi ci bop bay bi li sheikh ñeen yob ko ci serigne bi wa taraha mu san ko bayna ye day ci kanam fa qala lahu mu ne ko way haka toskere ñal na la ay way yeurum na la atay tani dikki ngama bi rax abi ka ci sa bop bay ni rek dikke ko ko fa qala mu ne ko ya sayyidi ya san sang naam waaw ha ho mi ngi ni haza bop sa bop bay ngi waji sus na faqala munako way haka ayo toskere ñel lo yeurum na la inma li amres moy kuntu nekkon namazi handi forek way way dama don fokese xola imagine serigne bi bo defé lol ba pare mu la mais man dama don kaf rek dama don kaf waaw mazi dama don kaf rek afra yow loy wax xolal li ngay wax deng fa qala mu dal wax lo ñeel ko al muriru talib bi amma ana ndal man nak mom fa kullu kalamika sa kaddu yep indi fi man la hasla amul chaxan amul kaf fi ci mom amul chaxan sa mbolam kaddu yi dama koy prendre au sérieux waji pragmatique na fa qala mu wax lo ñeel ko al sheikh serigne bi radiyallahu gërem allah bu riyal taala ci kay janhu ci mom monako un jour xolal xolal bu bax hal ndax wo bop bi ras afrika sa bop ras afrika sa bop bayila fa nazar mu dadi xol gis nga mom ñekku won sax di xol fa nazar mu xol al murid talib bi fa iza huwa ndekete yo bop ba laysa nekul won bi ras abi ci bop bayam fa qala lo monako al shaykh serigne bi neko ra'su man bop kan huwa la mom bop bi ra'su bop kan fa qala munako ra'su bop fulan diwla al alaj xana diw mu doy war ma nga xamantene borom dafa ab liguey dal la don def ci qala munako wa kana nekon na ahlu madinatihim sen ñooñu manam sen wa dekk yattakhizuna dañoy jappé al uluj ay garab yo xamantene mom luñu tudde kaseeran lu bari di dekké ci kër yi al an bi manzira ci dekku al abida jami as-sudani nga xamantene moy sudan wa sudan moy nit ñu ñooñu sen jami yoy fa lañ daan ñew def ko dekk way qala mun wa kana abuhu te nekkon na bayam ghaiban di aji fadu manam nekkon ko xamne dafa absent won tilka laylata bobu le guddi fek na manam talibe bi papa mom ci bopam da fadon da dafa absenté won jour bobu mo xam da tukki wala lam na lu nekkon fa khanatuhu mu wor ko nak zawjatuhu soxnam ci fil firashi ci lal wa ndekete kenen la bis bobu papa ja newu fon yaay ja dem wor ko wor bay ba ci lal ba wa wa adat mu dadi deng dik ala jan kafiran moy waju nga xam yeefir la dafa daan ñew non rek wa makkanat fu mu dadi koy japp ndal mi nasiha ci bopam jappandal ko ci bopum manam ndaw sax jappandal ndeysan wajjo je ci bopum fa kushifa ñu dal di wunnil al sheikh serigne bi rabbi yalla gën wallahu yalla ci mom bi zalika ci wajjo je fa arsalamu yoni al murid talib bi liqtuluhu ngir mu ray ko ala sifati ci melo asabiqat bi jitu li yam taxena ngir mu meuna nat sa taxo ak deggom serigne ba gis affaire bi serigne bi graw waxuko lolou waxuko ne ko demal nga ray ki di wok yoy mais daf ko nat ngir meuna nat walé en même temps deggom digol ko lolou mais en même temps mu nat walé deggom lolou tax serigne bi def falima ha mu daari xamne nak annahu ne ko mom jabalun dad la minal jibali tu dajje ko ki ku deugar la fakana mu nek nak warisa di aji doon sirruhu mboto mul mustawli di mengo ba'dahu ginnawam nek ala fathi ci ay fathom wallahu ya allah ta'ala aji kawja al muwaffiq moy aji deppele ji yalla ñu deppele talibé ba xamna am dékété ki mom moko wara doon sëriñ bi xamné ki mokoy doon moy doon fatxu bi mu amé gis nga deug yalla ñu yalla sam gis nga ni deug gi na ci sëriñ bi dafa gis affaire yi waaw am fu ko jaaral voilà motax lool la manam da ngay japp né waxu sëriñ bi bokku na ci kon liñ fi jàngé moy deggu talibé warna yegg ci waxu serigne bi lu meuna don mom bu ngoko jappé kaf mu ngoko jappé ay way nonou non lepp degg la koy jappé té tout le temps ci yiw lay mujju tout le temps ci yiw lay mujju problème bi du fofu problème bi yépp moy d'abord deug bi ñaaral bi moy sëriñ ba mat sëriñ li moy problème bi manam sëriñ bi mat sëriñ avant nga koy jël bo paré nak nga deug qala neena wa minha bok na ci histoire yoy bi moy ñettel bi wa bi ñettel la bi ñëk bi mom ci la la wax moy Abdul Ali wa moy Abdul Ali wa ñaaral bi moy ki borom bay bi legi ñatte la gi ni mune samet an mune bok na ci an ni naka man kat mom allam tay radhiyallahu mune ibn mubarak radhiyallahu mune samiatu degna cheikh serigne bi radhiyallahu gar wallahu ma cheikh abdass daba radhiyallahu gar wallahu ta'ala ci ka janu ci mom yaqul munan jaa dikena baadul muridina len ci talibe li sheikh ñeel serigne bo xamne arif arif billahi la fa qala law munako ya sayidi ya sama sang al qabul ha dama bëgg nga nangu al qabula dama bëgg nga nangu ma rek lillahi ngir bur yalla azza wa jalla magna tedna fa qala munako nam waw fa amarahu mudigal ko bil maqami ci mutakhawe ndaw fa mom wal uqufa bak sax ala khidmati ci diko ligeyal denga wa ata'ahu mudar ko jox mishat manam ab ligey kay bo lu melni gopu wala rato wala yu mel non fi rasiha way neena ci bobba kawratun ab ben genre bal lu ron hadid lo xamne weñ la mom dey mom zaidatul bo xamne dañ ko ca yok la rafa fiha ndariñ amu ci nak illa lulul rek tasqilal mishat lulul gëna diisal rek manam lolou nga xamne mom lay jëfëndiko diko liggey mom lolou rek lay manam jariñul lenen lulul di diisal affaire bi rek waye comme da ben genre boule la bo xamne dafa affaire wa affaire la def bo xamne di diisal affaire amu ndariñ voilà affaire outil de travail wa wa kaanata nekkon al murir talibe ho mom nak warisu sheikhi moy donu serigne bi bi charte ci charte allah yatanabaha allah yantani an allah yan yata yanta biha ci mu baña yew li kawratul hadidi ci weñ gogu nonu nga xamne dafa ron al mazkurat bi ñu tuddu fa in tababu yewo manam bu baye xel lool rek wa qala munan ma fa'idatu wa li moy lu ndariñ li wala ay shay nak ban mira tax tas li lan tas lo xalay la yewena li lu muy jariñ wala maana amul ben maana la hañal ko illa tafkhil xana lul diisal rek li dal defu fi dara lul diisal bu fa nekké di wax lool rek serigne bi lim ko jox bu fa nekké nan way yow serigne bi lim mo jox mo sa mu na dindi li li amul jariñ ha li na ha manam bu di poser wu question yakar di wax lool rek fa innahu naka mom la yare su doon min hu ci serigne bi sey dara قال موخ رضي الله عنه ممتاز شعب الزبار رضي الله عنه يعلم جي مو نين فبقي مو داس نك في خدمتي تي ديكو ليغل سبع سنين جوروم نياري ووتو موم يخدم مو مي ليغل بن فاس تي مانام غوب بوب مو يور رك ولا تحركت ييغاتو له نيل كو عرقن اك سيديت عرق وسواس سيديتو سيديتو جخ جخال مانام تروبل wala hazatu du tiagen ha yeungaluko lu tuti tuti manam rombu ko sax wala bok tokhaluko awa sifa tartaru riyah ngelaw shaytan shaytan shaytan ngelawam yoy nga xamne mom la moy rihun asif nga xamne day bu ñewé day ravager ha laluko yeungaluko sax nena wa sarat mu mujjona nek al kawratu manam kawra bi manam moy bul bobu bul gwen gi al mazkurati bañu tuddu bi manzilati nek waccu wayu al adam nen mbir mu melni mom dal ci mom comme lu amul rek lu comme lu existe rek alladhi bi nga xamne la yara defuko deg wala yasma'u defuko gis bok wala yasma'u deful deg bi ci mom waaw motax après mu ligéyal ko juroom ñaari at sans bayyi xel affaire bobu nekk fa sax di wax lolu xalatuko sax serigne bi ko jox outil bi ni la ko joxe ci lay ligéy jeex la je sais pas comprendre wa té ak suñu kala ci wa affaire ba motax mu doon serigne bi nek arif mom tamit après munafa hadi gis nga li khalatu sadiqina moy xalu moy melo ñi nga xamne ñom ñoy ñi degguñu wal muwaffaqina ak ñi nga xamantene ñom la yalla deppele yalla ñu yalla deppole ndax wallahu bur yalla al muwaffiq wa ta'ala ji kaw ji al muwaffiq moy ki deppele kon fi tamit amna benen ci bir deggulo batay mais dañ fi jangé né serigne bi lepp lo xamantene lu mu la wax la ak lu mu la def lo ak manam hatta jumtu way yi mu lay dox sax ak lim na la defal li sax lolou dang ko wara baye xol comme li yenen tibi waxon sallalahu alayhi wasallam bu ne sahaba bi radhiyallahu biñu rendé xar mu ne xar mi demul nga indi poj bi mu indi mu ne ko demul nga indi benen mu dem indi mu ne ko demul indi benen mu dem indi mu ne ko demul nga indi benen tank bi dal nonu mu dem indi mu ne ko demul nga indi benen mu ne ko ah xar mom ñaata tank lay am du ñent mu ne ko pourtant mu nu nga noppé rek ci dem konon ton boko defon lolou sa yu ma la waxe da ngay indi rek da ngay indi Allahu Akbar gisu lolou affaire yu bata baye xalla Abu Hurairah radiyallahu anhu gis nga yenenbi sallalahu alayhi wasallam dako joxon ay tandar mo yum dugalon ci gafaga gi genre aw sa gu ndaw ni sa sene gafaga sax bon pour ki le pour xar facile moy li ñi defal fasi seen gëw ni ko ñu yeey ki ngoñu yu tuti dañ leen di defal wala repass wala yoy wa mais to bezas lu koy wax lolu lan bezas mo la wax gafaga wa wa parfa manam ki wam bob mu yoron sax su ndaw sos bo bezas legi mom la jëron nak dougal ko ci def ci ay gendarme yu ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam joxone nonu la ko yore ba danaka bi mi waje genn aduna waaw tous les jours sa yu xife rek day ci dougal loxom du ko xol nak bu xol li ci bir ay ñaata ci def dedes sa yu xife rek may dougal loxom bi lek wala lolou moy xalu ñu deug waaw waaw sa xif rek day duggal lek mom comme japp na ni dana dess duggal lek pour mom li yenente bi di joxe du jeex sallallahu alaihi wasallam ma sak ba reer bu ci duggal lo fekk ci tandar ma lek lek bu sul waaw ah non non lol moy xalu ñu deug gis nga wala nekun ci kala bi ñaata mo ci nek taw ko ci takanal yaa nañu yalla sam benen histoire ngi ni qala neena wa sami'tuhu degna ko mom cheikh abdou aziz dabbah radiyallahu anhu wallahu ta'ala ci gawa janu ci mom yaqulu mun kana nekon li baad ñen lan ci al arifin arifna billahi ci yalla ñam dañu xam yalla xam ci yalla nand ñi nande ci yalla azza wa jalla magna tedna kenn ci ñom nak amuna muridun talib bo xamna sadiq ku degg lu won wa kanata nekon na huwa mom warisu sirri di ci donu mbotam fa ashhadu mu jakkaro ko allah ta'ala ji kawedi min sheikh yi ci serignum umuran ay mbir yo xamna kaseerat ñu bari la way munkirat ñu di ngat munkirat ñu di ngat la yo xamna dal yu ñuy sip la waxna baaxul dal muy gis ci serign bi ay affaire yo xamna dal dafa da war dal du teul dal c'est un peu troublant wa ma zalika andak yoy yef falam yataharrak musul yengulo ho ñer ko waswasul ak jax jaxal fa lamma ba nga xamne mata genn aduna sheikho serignum wa fatahatu bi ubbi allahu ta'ala jikko jaalay ci mom shahada mu dadi jakkar nak tilka umur yoy mbir wa alima mu dadi xam nak an nasab ndegete yoy njub gi manam la baxon deug deug ma sheikh mu nga ando nak serign bi fi ha ci mbir yoy walay sa te amul won fi ha ci mbir yoy ma lo xamne yunkaru def nako di nga sharan ci sharia illa lulul annaha nak mbir yoy istabaha dafa leunt alayhi ci mom la leuntone neena fa min zalika bok na ci yoy nga xamantene leuntone na ci mom kon mom daf daal gis ay mbir yo xamne da ngay waru ba mu amé fatkhu nak après nak ci la comprendre ni gis liko yalla don lim don gis ci serigne bi te amu me nak amu ci won bena jex jexal dafa amone conviction serigne bi daal de toute façon lool motax talib warna gëm lool dafa wara gëm ni serigne bi limi nekké limi def ak limi wax amna ngant sharia bu ne ci ginnaw amna laminu sharia laminu ngant ci sharia problème bi yepp moy d'abord nga vérifier est ce que matna lool moy premier problème mais bis boko xesse ba xam jeexna amna serigne bi arif billah la jeexna deng manam kon mbiri mom bimu amé fatkhu nak après bimu do bi serigne bi genn aduna mom mom bimu amé fatkhu bu doon serigne sirru bi dafa gis nak ndekete la ngay ra affaire yi man ci man la leunton mais amul dara lu ci sharia la kon c'est très clair voilà fa min zalika bokku na ci yoy an namra'atan nak amna jigen jo xamne kana nekkon na mi jiran cheikh min jiran cheikh te bokkon ci deuk ndoy serigne bi wa kana nekkon nañ tous kar ñuko daan tuddé mom ndaw so sa bi su ci lu bon mo ndaw si dal aw deram dal ba rafet won manam dal reputation dal baxul won wa kana nekkon al murid talib ya'rifu don xam shakhsaha ak jëmum xamone na ndaw soso wa kana nekkon li sheikh ñeur serigne bi imra'atan ndaw so xamne ala suratiha exactement mo ndaw serigne nuro comme ay sheikh walakin wa nak al murid talib bi la ya'rifuha xamul won mom ndaw si xamul won soxnay serigne bobu nga xamne mo ndaw si dañ nuro exactement mais sauf que ndaw si ñu xam te mo nek katchor ko bono bon ko xamne mom turum ndaw soso mom fi mu dekk mom serigne bi ay dekk ndo lañ manam ay voisin lañ xam nga lolu c'est un peu c'est flou quoi lolu mën na ça peut tendre en erreur quoi voilà mën la voilà mën la dougal ci njumte wa kanata nekon na li cheikh yi ñeel serigne bi maudu won beurep bo xamne yaxlu daan na wëtu ak bi hi ci mom bayna digënte babu dar ak wa babu bu yut ak babu bu yut manam moy buntu kër gi ak buntu neegi wa kanat nekon na al muridu talibe bi la yablughu donul jotté ilay jëm ci mom wa innamal amr def moy yaqifu da lan taxaw rek dil babu ci buntu bi mom lool la dan def manam talibe bi danul jot dugg ci bir da lan taxaw rek ci buntu bi deng fattafaqa mu deppok nak deng nga manam kon manam talibe bi ci digeunte buntu keur gu mag gi ak buntu neegi fa la dan ne mais danul yegg mukk ci bir neegi motax xamul ndaw si quoi fattafaqa mu deppo an dakhalat ci mu dugg al mar'atu ndaw se nga xamne nak al mashhuratu bi nga xamne da si yobi suwi ci ngon alal muridi ci serigne bi ci talibe bi bok wo wote mom bil babi mi ngi ci buntu bi fa jazat mu dadi jallu dari jëm ci bir keur ga wattafaqa mu deppo tamit an kharajat ci mu genn imra'at ash-shaykh ha jabaru serigne bi ash-shabihat bi nga xamne mom mo nuro biha ci mom fa dakhalat mu dugg ala shaykh ci serigne bi al khalwat wetay ak mom bismillah deng porque mag ci bu dafa duppo ene ñaar evenement yi dañu duppo manam evenement bu jëk wi moy ndaw si nga xamne mo siwé won ak tiaxan dafa fekk manam dafa duppo ndaw soso dugg fi serigne fi talibé bi di taxaw manam fi mi nek deng te fekk talibé mi ngi taxaw ndaw si depp ndaw si dugg ci bir keur gi continue dugg ndaw sa han ba fara mu depp nak nit ki nga xamantene tamit moy ndaw si nga xamne mom moy ndaw si nga xamne mo nuro say bi di gennu mom après juste dama dugg rek après gennu keneen ki genn te duñu nuro ba faré nak jëm ci bir neeg ya waaw dég waaw voilà sëriñ bi nak wëto ak ndaw sa dég mu dem nak duggu pour wëto ak sëriñ bi wa kanata nekkon na cheikh sëriñ bi arsala mo yonne won ilayha jëm ci mom fekk nak sëriñ bi mo ne won wol leen ma ndaw si li yaqdi bu ko defé mu daldi mëna fajj haajata fo aajom mom serigne bi min ha ci ndawsa fa dakhalat ndawsa nak dugg si wa qama mutahaw ilayha jëm ci mom ash-shaykh serigne bi wa marrat mu dadi rombu ash-shabihat kay nuro ak mom biha ci mom manam ash-shabihat bu kay adi nuro de biha ci mom nakhol bu yuti jëm ca neegi ñom farama mu tombe ak tabe mu dadi sanni al murid talbe bi basari ci botam ila al khalwat jëm ci wet manam fa ñuy wété faraa mu dal gis al mar'atu ndaw sa ma cheikh and ak serigne bi wo fekk serigne bi mom yaqdi ma ngay fajj haajato aajo min ha ci ndaw sa lepp day tomber la ndaw si do doon dugg après bi mu duggé mu xamné ki dugguna ndaw si genn dem ci roqku bi ne ci benen neeg bi manam ndaw ci parcours nga xamne momu jabaram la moy jabaru serigne dem di dugg ci benen ruq bi nga xamne mom moy ci benen neeg bi fekk serigne bi moko wolo won mu dem fekk nak ndaw ci doon doga dugg après dekk ci serigne bi mo ne ko won nañ wo ndaw ci bu ngi ko wowe mu dadi talibe bi tamit liko jaaxal moy waw lan lay def ak serigne bi fekk mu dadi manam xol yeur touti xol gis serigne bi di fajj adio wa ak ndaw ci affaire yepp nek lu tombe ci fama sak way sik sakawul annaha ne ndaw si kat al mashhurat moy ki siwe bi su ci lu bon talib bi sik sakawul ci lolou parce que dañ nuro trop warabata way mu tak rek Allah bur yalla ala qalbi ci xolam falam yastafizahu way lolou yengaluko bajewuko won ash-shaytan ash-shaytan yengaluko bajewuko so motof na kharajat mu genn al-mar'at ndaw si nak waxanat te mu jot as-salat julli julli jot fa kharajat mu dadi genn ash-shaykh serim bi li salat ni ngir julli wata yam mu dadi tim wa kanat nekon na bi ci mom maradun febar bo xamne manaahu moko don tere min al-irtisal ci musango mu dadi tim fa ma shak sikki sakawul al-murid talbe bi an sheikh nek serigne bi tayamama dafa tim min ghayr dararin te amul ben lor bu ko wara taxati parce que yag nañu di julli serigne bi di japp ak sango mais bi pa dafa tim ndekete dafa tombe won ak serigne bi dafa am lan fever bu ko taxati jour bo particulièrement gis nga affaire ni mu depo waya warabata mu tak rek Allah bur yalla ala qalbil murid ci tal ci xol talibi bi wa kanata nekon na tamit bi sheikh ni ñeer serigne bi ci serigne bi maradun fever bo xamne manaho moko tere won min hadmi taami ci mu lek ñam yi nonu diko ki diko yeey fa sanahu manam di yeey ñam yi fa sanahu ñu defaral ko lo ñel ko ma andox al falnis bo xamantene ben fruit la bo xamne han falnis asaruhu dañ ko nal dañ ko nal manam comme niñu def raisin yi pour mu nek ndox wala jus de pomme yeek yoy ñu def ko dañ ko presser voilà presser ko deng wa ataw ba pare ñu dikke lo ñew ko bi maahi ci ndox mom nak li yesru bo ngir mu mën ko nal ñu ndir ko ngir mu wara mëna nan ndox mo fa dakhal mu dugg al muridu talibe bi fa wajada mu fek ko mu fek te serigne bi yashribuhu mu koy nan fa ma shakka way talibe bi si kisakawul annone li kat khamrun sangara la parce que sangara ni lay mel way rek wara ba tarek mu tak Allah bur yalla ala qalbi ci xolam falam yataharrak yengewutul ala ci talibe bi waswasun ak jax jaxal waye fa lamma ba nga xamne fataha ubina Allah bur yalla ta'ala ajka waj'ala yi ci talibe bi manam bi nga xamantene talibe bi amna fathu nak Allah alima ci la xamene an al mar'ata naka tal naka ndawsi allati bi nga xamne wata aha mom la don seyel lal mar'ata du won ndawsi jigen jël mashhurata ba siwon bi suu ci lu bon ndekete xamna ni ah ndekete ki du koku jabaram la ndekete deng c'est comme ko tere bi la tegon wa do fo won ni ndaw sela donc coïncidence mo tax muy djoum en fait voilà bu ki di genn ki di dug voilà mo mu japp na ni ko serignam wa non mais jour bobu rek la mom xamul won kenen ki parce que daal mom dug ci bir mom ci digeunte neeg bi la dal nek dafa am ben coin bu amon ci digeunte buntu keur gi ak buntu neeg gi ben coin fofu la talib dal nek ak mom voilà deng wa alima waya xamne tamina an taymu nek tim gi alladi bi nga xamne faalaho defon nako al shaykh serigne bi li dararin ngir lor won bo xamne kana nekon na bu jassadi ci yaramam dafa am lor bu nekon ci yaramam lo tax sangul won jour bobu mais sino xam ko won parce que da na nek muy sangul di julli di japp et cetera walama mu xam tamit anal ma anaka ndox kat alladi bi nga xamne shar bobu mom la nana cheikh serigne bi ma ufalnes manam ndoxum fruit bobu la nga xamne dañ ko presser deng wa la ma khamrin wa ndoxum sangara yep moy rafen jort ak ne peut-être amna lutax mais ki serigne bu toll ni bu defé amna lutax nangam wallahu bur yalla han histoire bu nek rek akum lay jangal wa wallahu bur yalla taala aji kewaji al muwaffiq moy ki deppale yalla ñol deppale amen wa ñu def ben ki bi rek inshallah ben bi rek ben histoire la qala neena mom cheikh abdou cheikh ahmad amnu barak allah tira dela taala Allah neena wa samatu deg nako mom serigne bi rabbi yalla gër wala bu dal taala ci kaw jaanu ci mom yaqul mun wax nan kaane nekkon na histoire bi muy ñew bi di ñew legi dooto digënde serigne bi ak talibe bi du won su du won lool du serigne bi ak talibé bi hmm mais talibé la ak moromu talibé hmm deggu fofu tamit deggu da fay jariñu lu bari hmm mu nekkana nekkona li ba'dul murid dina ci lenn ci murid yi ci talibé yi akhun mbokk fillah ci yoonu yalla hmm azza not na tedna wajalata magna hmm denga hmm mom amone na ben mbokk ndeysan talibé hmm ba mata mu genn aduna zalikal akh bobu mbok talibe hmm way baqiya mu def al murid talibe bi hmm fa jaala mu dadi nek nak di def hmm iza fataha sa yo xamantene ubbe nak allah bur yaala taala di koy jaale jumu bi sheyim ci ben ci mbir lu meuna don hmm yaqsimu da ko ran seddel hmm bayna awladihi digeunte ay domam mom wa bayna awladil akhi ay digeunte mbokam bi fillah ci yalla hmm nañu yewen nak hmm yewen mh bax amna de yalla yalla may jikko yu rafet amin ya rab amin wa pom lu munti am rek lu ko yalla wursugal lu meuna don da koy seddel xat ko ci digg bi lan li mu jox ko dom mi li ci dess mu jox kon dom mbokam momu genn aduna lepp ngir sam ko le ngir deggo ci and bi ñi and ngir yalla wakana nekon li hadal murid ne le bobu talibi ardun ak suuf ma ikhwani mu am ak ay mbokam fa ba'atha mu dadi yonni alayhim ci ñom min janibi ci waluk al mukhzin ka nga xamantene mom moy wa ka ko don garde trésorier bi zulman ci togn falamma ba nga xamne akhadu jeul nañ nak samanaha ha njeug manam ñu dem yoon jaay ko deug waye bañ jeule njeug kana mu nekkon nasibul murid talibe manam walu ciiru talibe ba wajoju minha ci mum 40 misqalan deug misqal manam gram dal manam moy 40 gram sekata manam 40 gram environ la tollo ci ay or ni ci jamonam zamane ha bu jamonam mo zamane na bu suñu jamono manam ñom manam sekka ap pièce la ñom buñu am pièce la voilà manam misqal bi kon moy liñu ko comme ñun buñu né deureum ni mi tollo rek poids bobu sekk comme bobu xaaliss ak or yi dañ dal jël mu am ay poids wala lool mo mo taxone فقال له مراد كو واخ اخوانه مبوكام نانكو مانام نك ليغي فريرام فرير واج نانكو ما تفعل انا لان غا ديف بي دراهم كا سي ديرم يي نك ليغي قال منكو اقسمها دم كوي سدله بايني سما ديغنتي مان وبين اولاد اخي اك سما ديغنتي مبوكي دوم مبوك مي رك في الله تي يالا تعالى دي كاوجي فاستحقم فاست مانام موي لوي ديف اك سال مون دم خنا كوم دابيتود dama koy xat ci digg bi len ma jox sama doom bokki len man ma jël ko ak sama doom yi dal fastahmaquhu ñu daldi ñu dof loxo ni waji dafa dof ko ki xelam neexul wa qalu ñu wax la wo ñel ko niko ma ra'ayna musuñu gis mis la ko melni yow fi nuqsan al-aqli ci wañe kum xel ci ko xamne xel mu gatt la yor ak ko xamne dafa defé han ya noy bop deug musuñu gis ku noy bop ba melni yow ha ta sabab way wutul sabab lul way manam moy wutal alal bi darahimi ka ci sa al ci deurem yi wasteri te nga jënd bi ha ci sa xaaliss bi kaza nangam tenke yow nga am touchement ha wala nga fexé ba am nangam mos li nga xamne yang ko don xaar bo ba legi yang koy jot tay nga nan ay dang koy seddel yow dal bobu noy nga dang koy seddo ak sa xawma kan ah ke nga xamne mos xawma bobu moy tu sax bu don momadu def ni yow fi aduna bi ñu nek nak yow nak yewu dara way li te ng ko jël sa alal ji way ah dang way nit day neex day am bop way sa alal ji jël ko nga jënd ci nangam ak nangam nga stari di wasteri jënd ci bi haati alal ji kaza nangam wasna liggey ci bi haati alal ji kaza nangam liggey ci nangam way wada te nga baye anka wolif la way te nga tegal fele haa gi xamaqata gi lek dof ndofe sang ndofe gi sa noy bop gi alati bi nga xamne ante yow mustaqilun yow yaangi aji yitte yow yaangi soxlo bi ak sa ndofe gi yow mom nga mo la preoccupé tenko boway la ilaha illallah la ilaha illallah yalla ñu yalla sam fa araadat mu nam nafsuhu bakkanam nak antami la ci mu jeng ila qawlihim jum ci seen wax ya gaay comme dañ koy yedd def ko diko reño diko wax ay ki di dajalon diko wax kumu tassel mu wax ko lolu niko deg na li nga nara def nangam nangam yaangi ni amo dara nga xaar tay nak legi nak li yalla taccu na la am nga nangam li nga nan dang koy seddo ki te boba do ci meuna liggeyete legi et cetera influence bi xolam commencé jeng tout ci sen wax ci jeuf yi fa qala munako mo la ha ñel ko nako ya nafsi yo sama bakkan deeng nak legi nak waji nak taxaw ne yo sama bakkan la ilaha illallah ma taquli ana lan ngay wax lillahi nil bur yalla azza wa jalla magna tedna idha waqafta bo taxawé bayna yadayhi ci kanam xadan ëlëk yowmal qiyamati bo taxawé lan nga ko wax haythu yaqulu bu mo waxé li ñel ma razaqtuka wërsegal na la 40 misqalan 40 ci ay misqal yo xamné deërem lu ay kilo dirham la ci lolu khalis fastatharta yow nga djel ko yeb bi ha ci mom manam nga djel ko lepp donale ko so bop momale ko so bop nga jefandiko ko wa dayyata ten nga menal haqqal ukhuwa aqku mboko gi nenal ngako fal yawma bis niki tay nak udhi'uka dana la nenal kama dayyata comme ni nga nenalé koma dayata comme ni nga nenala ak mbokum mon tam kon dana la nenal commencé bakkanam commencé ko ki wa heure bo taxawé ci karam yalla yalla wax lool lan nga koy wax fa wafaqahu mu deppale ko allah bur yalla taala aji kawdi fa qasama na mu dadi sedele ad darahim ad deram yi baynahu digeunte mo bayna awlad ak digeunte mbokk akhihi manam doom mbokam yi fillah ci yalla te ñu daan and ngir yalla azza wa jalla ma gëna tedna xam nga ki neeku fi mënon na ni de mu préoccuper de ça bon xam nga voilà même mbokk ngir yalla mu samonté ak lool neena fal bi mu sédélé rien que mu sédélé alal ji fa lamma kharaja bam guenné rek keur ga rien que mu seddelé ba guen rek min indihim fa ñom rek fataha Allahu alayhi yalla fathu ubil ko murad am fathu ak fathul akbar ci saasi wa a'tahu yalla jox ko ma lo xamné la aynun du beut raat mo koy gis wala uzunun du nopp sami'at mo koy deg wala khatarata du rot ala qalbi basharin ci xolu nit nit mënul xalaat imaginer ba gis lolou yalla may dox ko moy fatkhul akbar waja'alahu mu def ko allah bur yalla min al arifin ci arifuna billahi ndax lan li sidq niyyati ngir deggu yenem bi wa azamihi ak dogom bi wa nufuzu ak wiyuk azimatihi dogu gi mu dogu won ci ne dal mom dana def lu bax wallahu bur yalla taala ajka wadi al muwafiq moy deppale yalla ñu yalla deppale allah allah allah allah ni rek doyna jangat bi histoire rek doyna allahu akbar ha sincérité ci relation bi rek doyna wallahi doyna seuk pour ñu jall ci benen chapitre burul wonne téré bu ñu top la dañuy nétal histoire bi rek dem jaru lenen yalla nañu yalla sam mayñu deggu gi mayñu sel tege ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.